Szczegóły na bok.waw.pl i Facebooku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 kwietnia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rosja i Ukraina w najbliższym tygodniu mogą zawrzeć pokój, sugeruje amerykański prezydent. Groźny wypadek w Kotlinach w Łódzkiem. W zderzeniu dwóch samochodów ucierpiało 8 osób, w tym dzieci. Konsumpcja wypiera duchowe przeżywanie świąt, zauważa socjolog. Amerykański prezydent zapowiada porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą w najbliższym tygodniu. Jednocześnie obiecuje duże interesy ze Stanami Zjednoczonymi dla obu walczących stron, jeśli zostanie podpisany rozejm. Donald Trump napisał o tym w internecie, nie podając szczegółów postępów w rozmowach pokojowych. Ukraina oskarża tymczasem Rosję o łamanie wielkanocnego zawieszenia broni. Kijów informuje o tysiącach ataków rosyjskiej armii. Jak napisał Wołodymyr Zełenski, stanem na wieczór niedzieli wielkanocnej na praktycznie wszystkich głównych kierunkach frontu Rosja nie dotrzymała własnej obietnicy wstrzymania ognia. Od początku doby armia rosyjska ponad 2000 razy naruszyła zawieszenie broni. Doszło do 67 rosyjskich szturmów. Odnotowano ponad 1300 rosyjskich ostrzałów, z czego ponad połowę za pomocą ciężkiego uzbrojenia. Wołodymyr Zełenski zaznaczył jednocześnie, że w niedzielę nie było alarmów lotniczych, a to oznacza, że osiągnięto pewien poziom ciszy, który najłatwiej jest utrzymać i przedłużyć. Ukraina, jak podkreślił, proponuje zrezygnowanie z wszelkich ataków za pomocą dronów dalekiego zasięgu i rakiet. Tymczasem Kreml poinformował, że zawieszenie broni, którego de facto nie przestrzegał, zakończy się z niedzieli na poniedziałek. Paweł Buszko, Polskie Radio. 8 osób zostało rannych w wypadku w Kotlinach w Łódzkiem. Na drodze wojewódzkiej numer 710 zderzyły się dwa samochody osobowe. 7 osób, w tym trójka dzieci, trafiło do szpitala. Najbardziej poszkodowana jest kobieta, przekazuje rzecznik łódzkich strażaków Jędrzej Pawlak. Najciężej ranna kobieta została ewakuowana przez strażaków z pojazdu, a następnie przekazana ratownikom medycznym. Ostatecznie ona została przewieziona do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. W akcji ratunkowej brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. Resort Zdrowia Turcji wprowadza zakaz przeprowadzania cesarskich cięć bez uzasadnienia medycznego w prywatnych placówkach służby zdrowia, podała AFP. Agencja przypomina, że prezydent Recep Tayyip Erdoğan uważa, że kobiety powinny rodzić siłami natury. Wprowadzenie w życie nowego prawa wywołało oburzenie wśród polityków opozycji i grup walczących o prawa kobiet. Według danych z 2021 roku Turcja ma najwyższy wskaźnik cesarskich cięć wśród 38 krajów OECD. Na 1000 urodzeń przypadają 584 cesarki. Konsumpcja wypiera wielkanocną refleksję. A 3,5% Polaków przyznaje w badaniach, że w tym czasie chce tylko jeść i pić. O tym oraz o zmieniających się zwyczajach i duchowości na Wielkanoc mówił w Polskim Radiu socjolog dr Bartosz Łukaszewski z Krakowskiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Wskazywał, że wraz z odchodzeniem od ścisłego przestrzegania tradycji i większą dynamiką społeczeństwa, święta stają się ważną okazją do spotkania z rodziną. Jeśli chodzi o wymiar refleksyjny, on jest oczywiście bardzo podzielony, a większość Polaków deklaruje po prostu, że święta to jest okazja do spotkania z rodziną. No i tu ten problem delikatny się pojawia właśnie, dlatego że jeśli z rodziną się nie widzieliśmy, a społeczeństwo jest coraz bardziej dynamiczne, ale w związku z tym coraz mniej się ze sobą spotyka, no to mogą pojawić się pewne problemy. Czyli plusem jest to, że dalej podtrzymany jest wymiar refleksyjny, ale też istnieje pewien minus, bo jeśli dalej podtrzymany, to znaczy, że trwa walka o to, żeby był zachowany. Doktor Łukaszewski dodaje, że im bardziej deklarujemy, że jest to święto rodzinne, to tym bardziej jest to substytutem przeżycia religijnego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska jutro pogodowo podzielona. Na północy i zachodzie może się chmurzyć, padać i grzmieć. Z kolei na wschodzie, w centrum i na południu pogodnie, słonecznie i bez opadów. Poniedziałek wielkanocny od 10 stopni w Szczecinie do 24 w Krakowie, chłodniej nad morzem w Gdańsku, 18 raczej w Szczecinie do 24 w Krakowie, w Gdańsku do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. samo H. Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. Samo H, jeszcze do północy. Dziś w niedzielę wielkanocną wędrujemy w różnych kierunkach i to jest, przyznaję, najbardziej pasjonujące. Przed chwilą za sprawą Jana Tiersena odbyliśmy podróż kanałem kaledońskim, a za moment zupełnie inna podróż, chociaż muzyka równie delikatna, intymna i intrygująca. Mógłbym także powiedzieć, że to będzie spotkanie z historią, bo zabrzmi niecodzienny instrument, fale martenota. Instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych skonstruowany przez francuskiego wiolonczelistę Maurice'a Martenota w 1928 roku. Pierwowzorem był teremin, który powstał nieco wcześniej. Brzmienie, można powiedzieć, jest podobne, chociaż oba instrumenty dzisiaj pojawiają się bardzo rzadko. Mamy jednak takich kompozytorów, którzy piszą i na teremin, i na fale martenota. Wśród kompozytorów, którzy pozostawili muzykę na ten instrument, są m.in. Pierre Boulez, Edgar Varèse, Olivier Messiaen czy Arthur Honegger. I jedną z najbardziej znanych artystek grających na tym instrumencie jest Christine Ott, która nie tak dawno odwiedziła Polskę, grając właśnie na tych instrumentach. Ja z przyjemnością sięgam po jej muzykę, zwłaszcza po jej muzykę, która została napisana wyłącznie na fale martenota solo. Oto Christine Ott i jej utwór Comma. muzyka na fale Martenota. Christine Ott grała na tym instrumencie, ale gra także na fortepianie, gra na harfie, jest wokalistką i kompozytorką. Chimère na fale Martenota to album wydany w roku 2020, który pokazuje, jak bogate i niezwykłe może być brzmienie tego rzadkiego instrumentu. A sama Christine Ott, no cóż, to jest kawał fantastycznej historii, bo to artystka, która nie tylko wydaje solowe płyty, ale współpracuje z wieloma innymi artystami, którzy są po prostu zafascynowani tym instrumentem. Współpracowała i z zespołem Tindersticks, i z Radiohead. Tych nazw mógłbym wymieniać znacznie więcej. Myślę, że będzie jeszcze czas, by powrócić w kolejnych odcinkach audycji Samocha do innych nagrań właśnie przeznaczonych na falę Martenota i do nagrań Christine Ott. A teraz czas na bardzo piękną polską płytę, która już we fragmentach pojawiała się w tym programie. To kolejny album Miłosza Kendry. No i w taki oto sposób połączyliśmy Miłosza Kendrę z duetem Alan Sparkhawk i Perfume Genius. Elbon, Miłosz Kendra i Point of Disgust. Ta kompozycja oryginalnie z zespołu Low, tutaj w wersji tych dwóch artystów. Mówiłem to niejednokrotnie. Dla mnie wersja wręcz idealna. Wieczór, właściwie noc niedzielna, świąteczna i audycja Samocha. Cały czas penetrujemy bardzo różne rejony muzyczne i wracamy do muzyki, która fascynowała nas i w ostatnich tygodniach, miesiącach, ale także i do tej zupełnie nowej. Teraz to będzie kolejna podróż do przeszłości, ale to jest artysta, który tę przeszłość potrafi przetworzyć w coś zupełnie innego. No bo można sięgnąć po kompozycję Johna Coltrane'a i wykonać je po Bożemu, tyle tylko, że nic z tego do końca nie wynika, ale można także zagrać je na gitarze w taki sposób, jak czyni to Rafael Rogiński. John Coltrane według Rafaela Rogińskiego. Ten jego styl gry na gitarze, improwizacji jest niezwykle charakterystyczny. Właściwie można powiedzieć, że nie do podrobienia, i gdy Rogiński zaczyna grać na gitarze, to od razu możemy sobie wyobrazić, co zabrzmi za chwilę i jakie to będzie brzmienie. Rogiński, niezależnie od tego, czy właśnie gra Coltrane'a, czy gra muzykę tradycyjną różnych kultur, czy po prostu swoje kompozycje inspirowane muzyką świata, zawsze potrafi stworzyć swój bardzo charakterystyczny język dźwiękowy, po prostu język Rafaela Rogińskiego. Zatem w tym przypadku, no, możemy oczywiście mówić o kompozycji Johna Coltrane'a, ale tak naprawdę mówimy o tym, co robi na co dzień ten polski muzyk Rafael Rogiński. Późna pora, to jasne, to myślę, że to jest już czas, kiedy możemy zagrać i posłuchać choćby jednej kołysanki. Katarina Aleksicz i Bastarda. Samocha w niedzielę świąteczną, wielkanocną w programie trzecim Polskiego Radia. Bastarda. Bastarda i Katarina Aleksicz. Bastarda wydała ostatnio płytę filmową. o której panowie opowiadali w jednym z ostatnich wydań audycji Samo H. Ja przyznaję, bardzo lubię ich także poprzedni album z kołysankami, na którym pojawia się ta wokalistka, kołysanki z całego świata, ale połączone razem tworzą rzeczywiście niezwykły i niepowtarzalny klimat. To będziemy kontynuować takie delikatne brzmienia przez najbliższe minuty, zwłaszcza, że swoją nową kompozycję dał nam ostatnio Max Richter. Perihelion, Max Richter na czele swojego zespołu. To teraz kolejne połączenie bardzo ciekawe i jedna z piękniejszych piosenek ostatnich dni. Industrial Love Song, These New Puritans i Caroline Polaczek. Made of metal, we are made of Lifelong, wersja wokalna Kali Malone, a wcześniej Industrial Love Song, This New Puritans i Caroline Polaczek. I tak powoli będziemy kończyć to dzisiejsze świąteczne spotkanie. Zakończymy je minimalistycznie i wręcz medytacyjnie kompozycją kanadyjskiej autorki Sary Davachi. Posente Spirito. W finale naszego dzisiejszego spotkania Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję za dziś. Pięknych świąt i do usłyszenia niebawem. Thank you.